Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Ja, god eftermiddag. God eftermiddag. Og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Må jeg sige noget omkring den intro, vi har fået? Ja. Altså Ellen Hillingsø synes jeg er utrolig god. Ja. Og jeg er meget, meget stolt over, at hun siger mit navn først, fordi det var dit navn først. Ja. Men jeg synes bare, hun siger dit mere kælent, end hun siger mit. Jamen, så kan vi da lige høre den igen. Jamen, det er ikke sådan noget, jeg vil lave ballade, men bare, nu har jeg bare hørt det to gange. Jeg bliver glad hver gang, og så kommer hun til dit navn, og så kommer Tag den igen. Det er jo bare en lille ting. Ja, nu kommer det. Om 10 sekunder. Ja. Det er Speak Bang, det er. Tak. Verdens bedste Speak Bang. Nu kommer den. Nej. Kommer nu. Ja. Nej, det kommer om 1, 2, 3. Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Kan du køre det? Ja, det er da egentlig det, der har de. Det er da ikke mig, hun skal giftes med. Nej, det... Men sådan er det. Det er også, man kan jo heller ikke... Men jeg kan ikke... Sådan er det. Og det var... Det er der ikke... Det er der ikke... Det er der ikke grund til at bide mere i den bolle. En ting, vi godt lige vil sige, inden vi for alvor går i gang med programmet, kære lytter, det er... at for små 10 minutter siden, der lød det sådan her på P3. Det er et radioforsprog, jeg vil benytte mig af nu. Det hedder lead in. Ja. Og det betyder, hvad er ens lead in som sådan til udsættelsen? Hvad er det, man får? Hvordan ser den vippe ud, man får at hoppe fra? Hvis vi havde været et rockband, for eksempel. Ja. Hvis vi havde været Coldplay. Eller R.E.M. på lørdag, for eksempel. Vi er jo på mange måder radioverdens Coldplay. Ja, heldig for at være... Ricky Martin. Johnny. Men så, hvad hedder det... lidt mere aktuelt måske. På lørdag spiller R.E.M., ikke? Ja, spiller. Så er vi R.E.M., ja. Og så er Camilla Jane Lee. Så er Camilla Jane, så vil jeg være Helena Christensen. Så Camilla Jane Lee. Så er vi venner igen. Camilla Jane Lee har været, så var hun editors, fordi opvarmning, kan man sige. Ja, eller lead in. Hvis jeg er lead in til R.E.M., ikke? Og, og hvad var det så, vi fik? Hvad var det, editor spillede i dag op til R.E.M.? Jamen, prøv at høre, hvad Camilla sagde for små 10 minutter siden, ikke? Jeg synes, jeg gemte jer det bedste til sidst i dag. Ja. Vi skal høre en komponist, der hedder Angelo Badalamenti. Jeg tror, det er sikkert overhovedet ikke rigtigt udtalt, men det er selvfølgelig det er det ikke. Bag. Nej, det er det i hvert fald ikke. Soundtracket til tv-serien Twin Peaks. Efter P3-nyhederne klokken helt, der er Anders og Anders klar med endnu en omgang af De Sorte Spejdere, der jo er P3's musikalske talkshow der, indtil der. Ja. Endnu en omgang. Men Firewalk og me, og så P3-nyheder. Det er så publikum går amok. Det, der så sker nu, det er så, kører vi lidt længere ind i Norge. Og så, det er alle dem der, der er ude, de er ude at hente fadet nu, ikke? Så kan man bare se, altså, house lights off, siger de så, og parken står, og vi har gået amok. Ja. Elle vilde er de. Vi eksploderer. Det er simpelthen... Så er den lagt til højre ben. Bedre lige den kan man simpelthen ikke få, og det er fantastisk. Og men, det, jeg bare gerne vil bede Camilla om næste gang, det er... Lidt mere ro på, ikke? Fordi vi kan sgu ikke leve op til det der. Palle Mikkelborg jam, ikke? Sætter man bare ikke på, inden vi sender. Og når det så er sagt, så kan man så sige, nu ved vi jo, Anders og jeg, hvordan Iben og Huxi har haft det de sidste 2 år. Da vi ligesom har været lead in til dem, kan man sige, med det musik, vi har spillet. Det har men der vil jeg måske lige slå fast, uden at det her det bliver et egentligt personale møde. Men vi er de eneste, der rigtig må spille underlig musik, ikke? Ej, vi er de eneste, der gør det. Jeg ved ikke, om vi strengt må. Nej, det må vi jo faktisk ikke. Det er faktisk helt rigtigt. Men Camilla, faktisk, du må slet ikke. Nej. Så. Og det bringer mig til en ting, som jeg er nødt til at spille den over, vi har øverst her på listen nu, fordi at jeg var til Vejfest i lørdags, og min genbo er jo Søren Fagli, skildpadden. Ja. Og han på et tidspunkt lidt sent i Vejfesten tog han mig hen og sagde, du skal spille det her. I dit program, sagde det er skidegod musik. Og så sagde han, det kan jeg ikke finde, fordi han, det var Digitalism hedder de. Men så har jeg fundet det, og det er også godt til at rense Palle Mikkelborg jam ud af ørene, skal du. Det kommer her. Velkommen til De Sorte Spejdere. Og tak til Søren. Det er et dejligt nummer, anbefalet af... Søren Fagli. Ja, tak. Og jeg må sige, altså det var jo også... Nu er det en vejfest, der er et vist grad bare præg af, at vi bor lige ved siden af parken, hvor jo altså, kan man sige, at George Michael huserede jo. Ja, han spillede der lørdag. Og vi havde jo en hoppeborg, og den var der mange af de der 45-årige solariebrugende fra omegnskommunerne, som lige skulle have et hobby på vej hjem fra deres George Michael-koncert. Det er ikke noget, jeg er gal over. Jeg undrer mig bare lidt. Skal jeg være security næste gang? Skal der var rigtig mange, og en af de ting, man kan se, når man ser mange koncerter i parken, eller folk, der går til koncerter i parken, det er, at der er vist koncerter, hvor nogen af dem, der er derinde, begynder at gå lidt tidligere. Ved du, hvorfor de gør det? Nej. For at undgå bilkøen. Og så er det altså rock'n'roll med et vist forbehold. Ja. Men de skal lige have Bertel Hård, der trækker også hele vejen ned gennem vejen. Jeg skal lige undgå bilkøen. Så han kørt ministerbilen? Nej, nej, han spaceret. Han spaceret. Nej, de bor også nede, længere ned i gaden jo næsten. Ja. Lige over på den anden side. Nu er det Frihjemsgade. Ned mod vandet. Ja, det er noget. Mm. Vi har fået en mail fra en lytter, der hedder Christian Markedal. Har vi fået? Og Christian skulle indrykke en annonce. Han skulle sælge den Sensicizer til salg i går på Den Blå Avis. I Den Blå Avis. Eller på, hvis det er på sitet. Ja, det er på internettet, tror jeg. Det er VA.dk. Du må være sitet der. Ja, ikke på sitet. Men så har han så til gengæld faldet over en anden gratis, hvor man kan sælge ting gratis på nettet. Ikke? Nå. Google er gratis. Nå, det er et godt sted. Og så har han sendt os en annonce, og det har gjort, at jeg har fundet flere annoncer. På, nå, er det godt. Og det er heste. Må vi ikke godt anbefale, hvis folk har noget, så send det der ind. Altså ikke alt, men hvis noget, der er finurligt. Ja, lige netop. Eller hvis de har noget, de godt vil sælge, så kan vi måske sælge det for dem. Så kan vi lave sådan en form for byttebørs. Ja. Det vil jo sådan sige, det er. Det er noget af en dåse morm, du åbner der, tror jeg. Lige netop. Nu skal du høre her. Ja. Dåse med sandorm. Gul er gratis. Jeg kan vide det. Nå, okay. Ja. Hoppe Chanel er en dejlig og tillidsfuld etterpony. Mm. Oprindelig fra Holland med hollandsk pas. En flot og smart type, som man lægger mærke til. Mm. Jeg har brugt Chanel til lettere dressur, lidt spring og masser af skovture. Mm. Specielt i springningen udviser hun stort går på mod og har altid ørerne fremme. Mm. Hun er kanon på tur, og da hun er sikkerheden selv i trafikken og er vant til store landbrugsmaskiner. Eller... Hun elsker en rask galop langs markerne. Hmm. Chanel er sød på stald, og elsker at blive nusset og strilet. Har ingen unoder. Hun er passet med alt og går pt. Med sko på forhovene. Ja. Chanel vil kunne komme langt med den rigtige rytter, hvis man lægger noget træning i hende og forkæler hende med en masse kærlighed. Hvis den hest er så fantastisk, hvor skal den så sælges? Hun sælges med hovedtøj, overgangsdækken og gamasjer. Til den nette sum af 29.000 kroner. Så har jeg kigget på nogle flere. Og jeg tager bare lige de citater fra enkelte annoncer. Ja, ja, ja, ja. Det er, og Chanel var en smuk hest. Er en smuk hest. Ja, er også en dyr hest. Så er det altså krikken, der er helt falleret. Prøv at se billedet. Hold da kæft. Ingen gang Bengodi gider ride på den her, ikke? Hoppe, renstammet Oldenborg, kåret, født 1203 1991, sort med, og det nu er der fast, ikke? Ja, sort med to bagsokker og en stjerne. Og stjerne 165. 165? Yes. Så kan vi heller have tre bagsokker, ingen stjerne. Flikker er en meget rolig og omgængelig hoppe, kan rides af alle børn. Rider på den flikker, har været tidligere ejer, været brugt til dressur og godt lag. Vi har aflet to super, eller supper, står der, jeg tror, det skal stå super. To super fine føl på hende, og brugt hende til ringridning og hyggeture. Altså ved ringridning med stjerne? Ja, og din netop. Hun bliver solgt på grund af tidsmangel og plads. Og lugt. Ja. Cheater. Er meget skud. Hun koster. Hun koster... Det står der ikke. Der står, man kan få et debitel solo.dk. Nej. Så er der en anden en. Hoppe udlejes. Mm. Stjernestørrelse 144. Står i Vejle nær Grejsdalen. Der har jeg ved. Hun er tilredet og nem i stallen. Hun er nem at gå med, og hun vil gerne lære noget. Hun har været i hænder altid. Mm. Kommer fra en hundekennel. Så hun er vant til hunde og katte. Yeah. Hun er ikke bange for noget. Prisen er med alt per måned 650 kroner. Det er jo simpelthen en lejenhest. Så er der reptilejer, ikke? Og når du går ind på det der gule græs, så kan du så se, folk som har slanger eller edderkopper eller et eller andet reptilagtigt. De det skal være lidt på vagt overfor. Det er, prøv at høre. Det er dem, der ikke må have kamphunde. Lige netop. Og det er sådan et, hvorfor skal man have et forpulet... Hvorfor skal man have... Det er jo ikke et dyr. Jamen, det her, de har gjort så meget. Prøv at høre. Og det værste er, at man ved jo ikke, om ens nabo, overbo, underbo, genbo... Pludselig har man en pyser lige... Lige netop, der ligger i vasketøjskuren, den ligger der, når man sidder og laver pølser på toilettet. Hopsan. Så er der vandrørt i låsen. Og prøv at høre, det er sjovt, at jeg går ind og kigger på den her gul og gratis. Gå ind og kigge på hjemmesiden, så kan man se billederne af de her forskellige dyr, de så sælger. Ja. Og der kan man så se... Ejerne. Folk, ja, ejernes bukser, eller... lænker, ankelkæder, hvad de ellers er på, og deres virkelig grimme ringe. Og så alle deres terrarier bag, og så tænker man bare, fy for satan. Og man ved jo igen ikke, om overboen er en reptilejer. Jeg anede ikke, jeg havde en diskussion med filosofen på redaktionen til formiddag. Jeg vidste ikke, at man måtte sælge sådan nogle dyr kvitterfrit. Åh jo, det må bare ikke være farligt. Prøv okay. Gul anaconda sælges. Den hed Britney. Gul anaconda, 170-185 cm lang. Ja. Spiser godt. Skider og skifter ham, som hun skal. Hun er ret rolig i forhold til, det er en anaconda. Hvad fanden det så end måtte betyde? Jamen, det tror jeg godt. Det er et godt tegn. Det er Haderslev. Desværre, der ikke er nogen adresse. Nej. Men jeg vil nok lige tjekke de gule sider for telefoner og sige, upsan, det er nabolaget. Men det er en gul anaconda. Hvad er prisen på sådan en 2.000. Det er altså meget billigt. 2.000 bananer nu. Det er godt nok. Ja. Skal vi høre et stykke musik? Men det helt fede med dyr er, hvis det er misser, ikke? Fordi der kan man lave den der dobbelte. Ja, ja, ja. Nå, men det var mere bare det, de sendte. Ja, det er stadig sjovt. Ja. Det var det helt sjovt bare, når det er en lille mis. Ja, ja, ja, det er det. Og den er ikke ret og sådan noget. Jamen, det var ikke det, der var ideen. Nå, okay. Eller? Jeg synes stadig bare, det er sjovt. Og hvad hører vi? Vi hører Coldplay. Og det er fra deres nye plade. Så er du Helena Christensen igen. Nej, så er jeg Helena Christensen. Du er Gwyneth Paltrow. Det her, det er Lost. Det er fra den nye single, eller det nye album med Coldplay, og et fantastisk nummer, der hedder Lost. Hvis man har mulighed for at benytte sig af vores webcam, dr.dk/spider, så vil jeg gøre det netop nu, fordi normalt er der absolut ingenting at se andet end Anders og jeg, der sidder og laver radio. Spiller lidt næse. Men nu kan man se Anders Lund Madsen, der er ved at prøve et jakkesæt. Ja. Det er tak til Tiger i øvrigt. Ja, der sker det, at vi skal jo, og jeg har da sandt for dyden ikke helt nogen forklaring på, hvorfor. Men ved at være der, Anders, er det vel forkert at sige det på den måde? Nej. Til det, der hedder Kronprinsparets kulturpris i operaen her den 12. 14. 14. september, ja. Og ja, så skal man jo prøve noget tøj. Det er det, vi skal. Jamen også fordi, der kan jeg da godt sige, vi bliver ringet op. Ja. Dog ikke er... Dagligt. Ikke er parret selv dog, men nej. Vi bliver ringet op af nogen, der er meget, meget, meget tæt på parret, der og spørger. Og vores folk, ikke? Kunne I tænke jer? Ja. Ej, det ringer faktisk direkte til os. Parret? Nej, jeg tænker, at deres folk skulle ringe til vores folk. Det er rigtigt. Så vi har ikke nogen folk. Vores folk ringede så til dem. Det var præcis. Sådan, det bare sagde. Ja. Hvis det nu er, I mangler nogen, ja, så kan så, vi da godt. Så kan vi faktisk godt den 14. september. Ja, også den 15. Ved at være derude i operaen til det der Kronprinsparets kulturpris. Kronprinsparet skal med 500.000 kr. Til en ung, lovende kunstner. Det kan være en mand, det kan være en dame, det kan være en musiker, det kan være en artist, det kan være hvad som helst. Ja. Det eneste, ikke bliver, det er en republikaner. Det gider vi ikke. Det kan vi sige, det bliver det ikke. Ja, der er også et par andre ting, der næppe bliver. Ja, og så er der den velgørende donation, som gives væk til noget andet. Og sidste år blev det jo givet til... Til dem, som tager sig af de unge ensomme. Ja, og det var nogle rigtig søde mennesker. Ja, de er faktisk rigtig søde. Som, hvor er det pinligt, jeg ikke husker, som fik det der. Det hedder Vent til en. Vent til en. Eller ventil, nej, det hed... En, jo, fordi ventilen, ikke? Det hed ventilen. Det er det, der skal ikke. Ja, eller skal det var det, der var lidt svært at forstå, da... Og det er ham, der også lavet elefantvisen. Nej, det er Henning Wilén. Lige meget. I år, og det hele bliver så pæppet op med lidt musik, det er sådan, at så spiller to af tidens mest populære kunstnere, eller en dansk kunstner og et populært dansk kunstner. Sidste år var det Henrik Hall, fantastisk, og The Good, The Bad and The Queen sidste år. I år, der er det LOC, og med gæster. Ja. Og så er det Massive Attack. Ja. Begge, det er noget, vi glæder os rigtig meget til at høre. Billetterne er jo reddet væk. De er jo solgt allerede, kan vi sige. Ja. Så man skal tænde for DR1, det er søndag aften, eller DR2 søndag aften den 14. september. Fordi der bliver det hele nemlig ikke det hele. Men der, på DR2, der er det jo ligesom musikprogrammet. Ja. Og på DR1, der vil man ligesom bare godt se. Ja. Kanonen, eller giraffen. Ja. Og til det, fordi normalt, der skal man gå i butterfly. Der er sådan en dress code. Ja, det er der. Det er operen, og redderen har jo sat vis præg på hele. Og med god grund. Og i den forbindelse vil vi godt takke redderen for alt det, han har gjort for Danmark. Smithers. Mr. Smithers. Yes, Mr. Burns. Mr. Smithers. Så sidder jeg. Ja. Mr. Burns. Så sidder jeg, men lige, og tusind tak vil jeg godt sige til redderen og de blå. Ja. Han kan jo sidde over i domicilet derovre og kigge over. Ja, det kræves nok en kraftigere bredde end den tile. den rodenstok, som redderen bruger, mener du? Rodenstok er, så vidt jeg ved, noget støtte til sok lidt. Det er også lige meget. Vi skal tilbage til det. Rodenstok er sgu da de der tynde brilleglas, er det ikke de kigger ud på Peter Sokken? Nej, det er ikke ortopædiske sko. Nej, det er Feelgood. Nej, hvad hedder det? Birkenstock. De? Birkenstock, ja. Åh, undskyld. Rodenstock, Birkenstock, så længe man ikke har sin arme. Eller... Jekoform-brillen, det er jo den, han bruger. Bare det var mig. Ja, og det, der så sker, det er jo, at man også skal jo have pænt tøj på. Og det er, jeg var ude og prøve tøj i morges. Det havde jeg ikke tid til. Du har så travlt, derfor prøver du så tøj nu. Men det betyder også, at vi har fået en gæst i... Ja, det er jo Lone, vores helt egen personlige make-up og stylist, artist. Ja. Og Lone, hvad kan du udenbart sige Lone, om det? Lone, så skal du lige være sød og komme hen til mikrofonen. Hvad kan du bare sige om det, som Anders Lund Madsen er på nu? Og hvis man er ved en internetadgang, så går der ind på vores computer, dr.dk/spider, eller vores hjemmeside, så man kunne se, Anders stå i lidt af tøjet nu. Om et øjeblik tager du tøjet af, og så står du kun i underbukser for at tage nogle andre bukser på. Der smider sig jo også på. Lone, hvad kan man sige? Jamen, det er selvfølgelig sådan en mikrofon 10 km væk fra dig. Det er da også bare lige Henning, der ikke synes, det er sjovt. Sådan der. Men Anders har et jakkesæt på fra Tiger. Ja, tak til Tiger. Tak til Tiger. Og så skal jeg af med det igen. Får vi lov til at beholde dem i år? Nej, det tror jeg ikke, vi skal. Men Anders, du har mange jakkesæt. Jamen, jeg vil det der ikke. Jeg vil gerne betale for dem, det er ikke det. Vi kan prøve. Ej, selvfølgelig skal Lone, vi ikke. Lone, hvor bevæger... Hvor er moden? Jamen, det er jo det mere, det er jo... Hvor er det på vej hen? Lone, hvor går moden på vej hen? Det er jo et mørkegråt jakkesæt, kan vi sige. Det er et meget klassisk... Det er klassisk, lidt fræk i sin gråhed, ikke? Det er lidt tweed-agtigt, sådan, som jeg ser det. Pludselig Anders... har en vest indenunder, ikke? Men Anders, han bliver sådan lidt retro 70'er. Det har jeg altid været. Er det det, der på vej frem? Ingen anelse. Er det det, der afløser Lilla? Måske. Lilla var det nye sort. Ja, Lilla var det nye sort sidste år, ikke? Der er nogen, der siger det i år, men vi var langt fremme sidste år. Ja. Andersen var jo lillerskjorte sidste år. Ja, det er så Lars, så vi var, ja. Men tweet, eller retro-tweet, er det nye lilla? Det er det, vi satser på. Ja. Yeah. Mm. Jeg kan lide det. Kan du ikke så lige skifte... Er der mere, han skal prøve? Jeg vil gerne lige have et slips og en skjorte på. Måske eventuelt et alternativt jakkesæt. Mm. Var det for at prøve? Det ved jeg ikke, Anders, hvordan har vi det der? Jamen, vi har alt den tid, vi spiller bare en plade. Ja, det gør vi da. Super. Så kan du klæde om foran kameraet imens. Så gør vi det, Anders. Må jeg så spille Rockshop? Det skal du næsten gøre. What else is there? Sådan der. Så er der også en programoversigt om et øjeblik. Rockshop og What else is there? Ja. Yeah. Nu vil vi gerne stolt præsentere, hvad vi har valgt at bringe i dagens udsendelse af De Sorte Spejdere. I dag i intro til første time har vi tænkt os at have en historie fra parken, som du skal fortælle, Anders. Ja, det er om nogle vagter. Det var om Olsenbanden og Bøffen. Glæder jeg mig til. Det var om Goebbels. Og Himmler. Ja, og deres rakkerpak. Mm. Lille skide hønseavler. Jeg troede, han var noget. Lige netop. Så er der tip fra en lytter. Det er Christian Markedal med Gul og Gratis. Det kørte rigtig fint. Tak skal du have. Så er der det nye segment, som, og der må jeg sige... Vi har haft efterhånden en salig strøm af praktikanter i det her program. Den ene har været bedre end den anden. Men nu tror jeg altså, vi ringer. Nu tror jeg, vi ringer. Og jeg må sige, Thomas, vores nye praktikant. Den tredje praktikant, vi har været så heldige at have på vores program. Ja. Og spot on. Vi har fået det bedste, vi nogensinde har haft. Ja. Medmindre han også springer ud og fortæller, at han også er med i en teatertrup, hvor han står og... Nej, det er han ikke. Han er fra Herning, kan jeg sige. Han er en usandsynlig flot fyr og bærer meget, meget stramme bukser. Ja, også må jeg sige, det er ikke sådan noget, men hvis han en dag bliver beruset og falder i søvn, og der er vådt der, hvor han ligger, så er det godt, at han ikke får børn. Jamen, det er fordi, jeg har engang hørt om en. Det sidste drengemælk. Jamen, det er en, der var til en fest ude på Vimsdals skole. Jeg vidste ikke helt, hvem det var, men han var faldet i søvn i et badekar med sin stramme korkes på. Og det trykkede simpelthen så meget blod, at der ikke kom blod til stiklerne, og så blev han steril. Tænk lige på det, Anders Breinholt. Ja, Thomas. Eller Thomas. Tænk lige på det. Bare lige nogle gange, så skal jeg til nogle løg også lige have. Bare lige... Men Thomas, du er jo egentlig heller ikke medlem af Dynik. Det er du ikke. Det er du faktisk. Nå, tilbage til det. Thomas har været inde og se Anja og Victor nummer 13. Ja, nyklassikeren. Jeg kan sige allerede nu, sluk for din radio, hvis du ikke bryder dig om programmet. Og to, hvis du ikke vil høre slutningen på Anja og Victor. Fordi vi fortsætter den nye stil inden for filmanmeldelser. Du laver en Lars Bukdal. Og afslører, hvad der sker i Anja og Victor. Lige netop. The Wedding. Ja, tak. Det var så første time, hvor vi også skal huske at ringe til ingen ringere ingen mindre end Martin Krasnik, og det skal vi, vores politiske kommentatorer. Det skal vi primært, fordi vi har fået besked på. Ja, og så er der en lytter, der har sagt, at vi ikke godt ringe. Jo, det vil vi godt. Ja. Plus også, at der er jo snart valg i Amerika. Og jeg skal lige sige til lytteren, fordi der er mange ting. Hvorfor gik Anders Breinholt i stå lige der? Jeg kan sige, at han kom til at kigge ud af vinduet, og ja, der gik en kvinde forbi. Jamen, det var hende der, stylisten Lone der, som tog nødudgang. Det må man fandme det vi andre, vi får skriftlige advarsler for, så har hun netop taget nødudgang. Ja, nu ved jeg bare. Siger mig, jeg kan noget med makeup. Så må jeg godt gå ud. Fint nok. Så bliver vi, kan man sige... I filmmediet? Ja, fordi at det er sådan, at TV3 havde i aftes premiere på deres store nye satsning, mig og Charlie. Ja, top produkt. Top produkt. Vi vil selvfølgelig godt sætte dig ind i handlingen, hvis du ikke helt fulgte med i går. Ja, og igen er det Thomas, der trækker det store læs. Han har set ikke mindre end 9 afsnit. Og så er det en lidt seriøs sag, blandt andet så står for underlægningsmusikken. Kære lytter, det er sådan, at vi her på De Sorte Spejdere er blevet påbudt af TV2's juridiske afdeling, ja, om ikke at benytte os af klip fra Godmorgen og Godaften Danmark længere. Vi har simpelthen fået at vide... Ja. Vi er på en liste, der er sort. Som er sortere end den politiske dækning, som de normalt ligger for dagen på Fax. TV2 normalt. Jeg kan sige det på den her måde. Ja, vi må ikke Nej. Længere spille klip. Vi skal holde klip. Snitterne fra linepigen. Men de har gjort regning uden... Jeg troede, du var en rigtig mand, Anders Breinholt. Det troede jeg, du var. Jeg troede ikke, du var en kylling. Når folk fra branchen ringer til dig, så har man bare at ringe tilbage. Det er en anden historie. Ja, men hvis det havde været branchen, ikke, så havde det også været okay. Anders, nu skal du høre. Vi har selvfølgelig fundet en vej ud omkring det her. Mm. Vi har gjort det, at Gry, vores redaktionschef... Og vores yndlings kvindelige redaktionsmedlem. Hun har skrevet et hvert lille ord, et hvert lille støn, et hvert lille... pausering. Fordi vi har fundet ud af, at rent rettighedsmæssigt, så må vi godt skrive ned, hvad der er blevet sagt i Godmorgen Danmark. Ja, og så kan vi lave reenactments. Det vil altså sige, at... dramatiseringer. Jeg er den nye Ole Steffensen. Og jeg er den nye Cecilie Frøkjær. Lige netop. Og lidt senere i programmet vil vi læse op fra Godmorgen Danmark den 1. september, det var i går, indledningen til programmet, hvor Ole Steffensen fortæller en vittighed. Skal vi lige tage den allerførst bare lige, så folk bliver sultne? Jeg er Ole. Ja. Godmorgen. Og velkommen der. Sådan der. Det bliver fandme godt, det gør. Det kan jeg lige så godt sige. Det bliver eddermame da. Så skal vi forbi integrationsministeren. Ja. Den kære Birthe Hornbæk. Ja, det er ved at være. Det er ved at man siger, at nu skal hun op bag laden snart, ikke? Og så skal vi spille tillidsbingo. Ja. Og så skal vi... Også bare hygge os. Men vi skal primært spille noget musik, Anders. For vi skal nå et stykke musik, inden vi ringer til Martin Krasnik. Nu får jeg lige at vide i min øresnegl, at Jeppe Nybro står ude foran studiet. Jeppe Nybro? Vil Jeppe Nybro ind til os? Eller er det bare, fordi han er på vej ind i det? Eller har noget med stylisten at gøre? Eller er det noget med stylisten at gøre? Jamen... Carsten, så gør der noget, Jeppe Nybro står for at ryge. Hej. Jeppe Nybro står ude foran De Sorte Spejders studie og ryger lige nu. Og for dem, der har en kort hukommelse, skal jeg lige sige, at Jeppe Nybro var jo nyhedsvært på TV-avisen indtil for kort tid siden. Hvor han... Han lavede en lille episode med noget ind og ud af Irak. Det var jo ingenting. Hold nu op. Manden ender jo med at få ret. Og nu... Hele redaktionen står lige nu og kigger ud. Der er ikke nogen, der tør åbne døren og invitere ham indenfor. Så inviterer han, er der kun han, en menneske. Han skal ikke straffes for den fejl. Nej, det var en fejl. Altså, hvor meget løgn har vi sagt? Ja. Vi kan lige spille et stykke musik, så går Anders og jeg derud og snakker med Jeppe. Ja, vi skal snakke med Martin Krasnik. Og vi skal snakke med Martin Krasnik først. Og så hører vi lige, hvorfor Jeppe står og ryger op af vores studie. Ja, fordi Jeppe udstyr giver ham sodavand. Call security. Call security. Og også få hendes stylisten sat på sagen. Kan du huske, at vi havde besøg af José González i studiet? Ja, det kan du blive spids på. Det var fandme... Undskyld, det var sørme den dejlige eftermiddag. Ja, og han var en rar fyr. Jeppe Nybro. Ja. Som jo altså... På grund af en lille fejl. Det var ikke nok med en skriftlig advarsel. Han nej. Næ, nej, som nej. Vi andre får, når vi går ud af nedgang eller ryger en cigaret inden dør til en juleforrest. Han mistede sit job i Danmarks Radio. Blev så ansat på nyhedsavisen, som jo så lukkede her forleden. Ja. Jeppe Nybro står ude foran vores studie nu, men ret beset står han jo så over på IT-universitetets grund. Ja. IT-universitetet, som er endnu en dejlig uddannelsesinstitution, der ligger her i Ørestaden. Utrolig dejligt. Han står over på deres grund. Og vi har netop fundet ud af, at det er simpelthen, fordi han er ved at tage PC-kørekort, at han er over på deres grund. Og det er derfor, han står jo. Så er der jo heller ingen grund til, at vi skal have ham her. Nej, nej, det har jo ikke noget at gøre med, at han besøger DR jo. Nej, nemlig. Sådan lidt. Det er sådan, at snart er der valg i Danmarks Radio. Ja. Okay, flot. McFly. Ja. er der valg i det, der hedder Amerika. Ja. Hvad hjernen ikke er fyldt af, som man siger. Så er det jo sådan, at vi har en ekspert på det område. Og det er så heldigt, at den ekspert rent faktisk ved noget om Amerika og om valg. Ja, og er det vores ven? Da han er Weekendavisens Amerika-reporter. Ja. USA-korrespondent, han hedder Martin Krasnik. Og vi ringer op til ham nu. Og vi kan ikke sige nok gode ting om ham. Men Krasnik var den bedste vært, der nogensinde har været på Deadline på DR2. Det viste sig så, at det var lidt strapasserende for Martin måske at være på Deadline. Også fordi han skulle bare arbejde ofte. Ja, næsten hver dag. Ja. Men hvor så har han jo fundet et sted, hvor der er lidt mere behageligt. Weekendavisen udkommer jo om fredagen, og det betyder, at han skal aflevere. Han skriver ligesom klummer, kan man sige. Han kauserer. Ja, det er epistler. Ja, det er det, han ligesom laver. Ja. På avisen. Og Martin Krasnik, er du med os? Ja. Goddag, kære Martin. Hvorfor bliver I kan også bare tage den derfra, hvor I er? Altså, I er jo i fuld gang. Nej. Vi ringer op til dig, fordi at der er kvarter til, der er nyheder, det ved vi får brugt. Det plejer vi altid, når du er igennem. Ja. Og to, også fordi det er dig, der ved noget om Amerika. Det er ikke rigtigt os. Vi er jo bare turister i livet. Det er det. Men Martin, og det er også mere bare for at rise op for nye lyttere, hvis der er nogen, der skulle over sommerferien og fået den idé, jeg tænkte, så skal vi da også prøve at høre lidt af de sorte spejler. Hvad er det for noget? Hvad er det? At vi lige skulle sætte scenen igen. Ja. Du er altså journalist på Weekendavisen, Martin. Ja. Du skriver en artikel om ugen, korrekt? Men hvilken en? Ja, nogle gange bliver det til halvanden. Modtaget. Men samtidig er du så også Weekendavisens USA-korrespondent, dog rigtig uden at være i Amerika så tit. Det er rigtigt. Jeg kan bedst lige have tingene på afstand. Altså, det giver et bedre overblik, synes jeg, ikke? Altså, Og Martin, skal du til Amerika i forbindelse med valget? Jeg tænker på det. Måske vil jeg bare godt lige at tage det over en gang eller to, lige for ligesom at snuse lidt stemning, ikke? Men altså, man bliver ikke nødvendigvis klogere af det. Nej, på ingen måde. Men hvis vi skulle prøve at vende og spidse Carl Zeiss-optikken og se, hvad der er jo gået en lang sommer, hvor jeg personligt ikke har fået noget at vide om, hvordan man skal tolke det, der foregår derovre. Og nu synes jeg, at det går meget stærkt. Det viser sig så, at Sarah Palins kommende svigersøn absolut ikke har tænkt sig at skal have det barn alligevel, kan jeg forstå. Nu springer du også meget i det. I sidste uge havde demokraterne det, der hedder et konvent, ikke? Hvor de så valgte Obama som deres præsidentkandidat. I den her uge har republikanerne deres valgkom sammen, hvor de så skal vælge McCain sådan officielt som kandidat. Men der er noget med en storm også. Krasnik, tag os lige nogenlunde starten derfra. Værsgo. Altså, skal vi starte med stormen? Ja, det var noget af en fiser, ikke? Det var lidt af en fiser, og det blev sådan lidt... hvis udtrykket en storm i glas vand ikke var blevet opfundet, så ville det på en måde være i dag, man skulle gøre det. New Orleans blev alligevel ikke jævnet med jorden. Nej, heldigvis. Men på den måde kan man sgu nok sige, at republikanerne, hvis de er det smarte, har fået simpelthen max ud af det der lille vindstød dernede. Fordi på den ene side, så kunne de jo gøre det, som har været deres strategi nu i et godt stykke tid, at være det patriotiske parti, altså dem, der passer på Amerika, dem, der holder hånden over nationen, beskytter flaget osv. osv. mod de venstreorienterede og de liberale over hos demokraterne, som jo ikke kan lave andet end at slås indbyrdes mellem finner og sorte, og ellers kun tænker på, hvordan de kan underminere det stolte Amerika. Og det, de så kan gøre her, det er jo, at de kan sætte ned, aflyse konventet, og så kan de vise, hvordan Amerika kommer først, før alt andet, før intern fnider og fnader og ditten og datten. Samtidig kan man så undgå, at George Bush og Dick Cheney kommer til konventet og minder folk om, hvor upopulært partiet egentlig er. Men de har ikke aflyst konventet. Lige præcis, de aflyste jo bare ligesom den første dag, der nedtonede den første dag, og så kan vise det sig, at det alligevel endte med et mindre blæsevejr dernede, og så kan man genoptage festivitasen og samtidig udbasonere partiets holdninger til ditten og datten, Irak, sikkerhedspolitik, økonomi, abort og den slags, som man gerne vil minde vælgerne om, og give den en skalle, men altså beholde det der patriotiske image, som man altså brugte dagen i går på at få blæst sig frem til. Det, på en måde kan det vise sig at være ret genialt. Det havde været noget lort, hvis New Orleans var blevet jævnet med jorden. Men nu kan man altså gøre det, som konventerne skal bruges til, nemlig at minde vælgerne om partiplatformen og give den fuld skrue, når det handler om de to kandidater til Det Hvide Hus. Ikke? Så er der hende der præsident, vicepræsidentkandidaten, som jo er udpeget af McCain. Hun er 44 år gammel. Hun hedder Palin. Sarah Palin. Sarah Palin. Ja. Sarah Palin. Tidligere skønhedsdronning. Ja, tidligere NRA, ikke? Mm. Hun er stadig medlem af National Rifle Association. Det er der lidt uklarhed omkring. Men helt sikkert er det, at hun har 5 børn, hvor den ene har Down-syndrom, og så har hun, er hun ved at blive mormor, ikke? Det er hun. Men hun er jo mod sex før ægteskabet, ja, men der er ikke, det kan godt have været. Det skete også i Palæstina for et par tusind år siden, så der skal du ikke gå hen og sige, næ. Det, man kan konstatere, kan jeg forstå, det er jo, at kæresten ikke har tænkt sig at få det for ham. Ja, det siger han jo. Kan det blive et problem, men, Martin? Altså, nu synes jeg, vi skal lige tage det gå et par skridt tilbage. Ja, altså, hun er selvfølgelig mod sex før ægteskabet, det er klart. Det men er ikke mod sex som sådan. Altså kvæl i 5 børn. Som sådan, og så har man jo altså også en temmelig veludviklet retningslinje omkring petting. Altså, hvornår er det sex? I did not have sex with that woman. Lige præcis. Men altså, der er jo en gråzone der, og nogle gange så kan det alligevel ende med en graviditet. Ikke? Så er der pludselig der i kassen, selvom man ikke havde regnet med det. Og det er jo muligvis det, der er sket. Og så er det også Alaska. Og så er der også Alaska, hvad fanden skal man lave. Men pointen er, at der er gået nogle rygter om den her familie allerede fra begyndelsen, og de har været temmelig underlige, de her rygter. Altså en af dem, som viser at være ret sejlige at holde på nettet nogle dage, det var jo altså, at hendes yngste barn slet ikke er hendes barn, men hendes barnebarn. Altså en af hendes døtre allerede har fået et barn, som hun i hemmelighed er adopteret. Og sådan nogle historier kan jo godt gå hen og blive rigtig, rigtig gustende, hvis de ligesom løber af sporet. Og derfor har man altså forsøgt at tage den her i opløbet og sige, okay, hun er gravid, der er noget, og selvfølgelig skal hun gifte sig med barnet. Det er fuldstændig ærbart, og det der med datoerne før eller efter ægteskabet, det tager vi så ikke så tungt. Altså man kan vælge over for de her religiøse vælgere og sige, hun gør det rigtige, støtter os mod den her, de hykleriske folk på venstrefløjen, der ikke har andet i hovedet end at kaste skidt efter os. Beskyt os, vi gør det rigtige, vi gifter os i det mindste, når vi har. Når vi er med roven, ikke? Jo, men ham der støderen, han skriver på sin MySpace-side, at han ikke skal giftes. Ja, og det er så ligesom det, der understreger, hvor risikabelt valget af Palin fra starten her har været. For der er jo ikke nogen, der har vidst, hvem hun var. Det er jo fandme utroligt. Og han har mødt hende en gang. Han har mødt hende en gang. De har haft måske to telefonsamtaler. Og ellers har han altså bare let efter en person, som han kunne, hvor han på den ene side kunne signalere noget totalt nyt. Ja. Og simpelthen hive tæppet væk under Obamas patent på det der med, at han signalerer håb og forandring og noget helt andet. Og på den anden side, så med de sociale socialreligiøse, det er så højrefløjen om, at det er folkens, det er altså her, I skal stemme. Ikke? Men Carsten, og det var genialt, men i begge tilfælde har det altså vist sig at være ret risky. Ikke? Men hvad tror du, det her vil ende med? Er det det, der gør, at McCain ikke bliver præsident? Hvor fanden skyldte det fra? Altså, jamen, du er politisk kommentator for helvede, mand. Du er sgu da ekspert. Du er da Weekendavisens og De Sorte Spiders udenrigspolitiske ekspert, så selvfølgelig ved du det. Jeg har simpelthen ikke den fjerneste anelse. Altså, jeg påstod simpelthen, at Hillary ville vinde over Obama. Det gjorde du faktisk. Det gjorde jeg faktisk. Og det var mit næste spørgsmål. Det troede jeg faktisk. Sagen er jo altså med politik, at det er... Det, altså, begivenhederne kan man ikke forudsige, at det er så fantastisk underholdende. Men Martin, han har da, har McCain ikke sat sig ned i en gryde med popcorn i? Altså, er det ikke ved at gå helt af sporet? Er det ikke ved at løbe væk fra ham nu? Det tror jeg ikke specielt. Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det republikanerne har gjort, det er, at de har gjort det, de er rigtig gode til. De har vendt alle de fordele, Obama har. Altså det her med, at han er sort, han beviser, at den amerikanske drøm lever. Han signalerer forandringer og noget progressivt nyt og sådan noget. Alt det har de simpelthen vendt om fuldkommen til det modsatte, og sådan så det hele er noget underligt miskmask, og hvad fanden er han også, en type, ham det var bare, man ved ikke, hvad man får, han er en akademisk type i et elfenbindstårn, der ikke har noget at gøre med de rigtige amerikanere. Har manden overhovedet nogensinde drukket et øl og spillet et slag bowling? Det har han sgu nok ikke. Det har man simpelthen vendt alt det der om til noget, til noget negativt, og det er de geniale til. Ja. Og derfor havde de jo altså indtil for ganske få dage siden sat sig på dagsordenen. Obama var i problemer. Det vil jeg altså sige... Men er det ikke for mærkeligt med hende der nu? Altså er det ikke, det er, trods alt, trods jo, strategien? Det risikerer at blive for mærkeligt, men de religiøse vælger er jo mærkelige. Altså det handler om... Åh, men dem er der 50 millioner af, det er jo ikke hele Amerika. Ja. Nej, men de kan ikke vinde uden dem. Nej. De kan ikke vinde uden dem. De kan godt tage uden dem. Nej, men de vil jo hellere stemme på McCain, end de vil stemme på Neon. Ja, nå ja, de behøver ikke stemme. Det er cool, men de ved jo også godt, at McCain han nok dør. Og så får de hende tossen fra Alaska. Ja, det er jo ikke engang. Altså, mormors koster i mor. Dårte sidste. Vi har jo alle sammen set det i Chinatown, ikke? Ja. Men altså, den største fejl, man kan begå, det er ligesom at dømme McCain og republikanerne ude. De har en valgmaskine, der er fuldstændig fantastisk til at sværte modstanderen til at vende alt, hvad der ser godt ud til noget skidt. Hvad med Ross Perot? Og når man så Ham venter vi stadigvæk på, okay. Og det er spændende, hvad han har i hjernen. For ikke at tale om Ralph Nader, som jo altså også kan risikere at komme i forbindelse. Ham har vi set i virkeligheden. Han er faktisk, ikke noget særligt. Da vi rent faktisk var i Amerika, Krasnik, der så vi... Ralph Nader. Ja. Han virkede træt. Han virkede meget træt, og det var altså i marts. Men kan vi, Martin, her afslutningsvis hen mod nyhederne, fordi der er 3 minutter tilbage, kan vi få en ikke noget med love eller vurdere, men bare hvilken vej piver, hyler grisen lige nu? Og du har 1 minut, fordi at vi skal også over til Brandenborg. Nå, det er rigtigt. Du har faktisk 30 sekunder. Hvem vinder, okay, som det står nu? Altså, det står nu sådan, at begge parter forsøger at holde fast i den store historie, de har lagt dem på. Obama forsøger at køre hårdt på, at han er den, der kan lave det hele om i Washington. Ja. Skabe nyheder, noget forandring, noget, altså for første gang i verdenshistorien. Han sælger den amerikanske drøm, som den i virkeligheden er. Så har jeg overfor ham står McCain, som i virkeligheden forsvarer den amerikanske drøm mod fjenderne udefra, mod venstrefløjen, mod de dekadente, undergravende, antimoralistiske typer. Og det er de to kampe, der er, det er den kamp, der bliver udkæmpet lige nu. Og det eneste, der kan slå den ud af kurs, det er jo altså de her begivenheder, som altså er pisse underholdende og slår det hele ud af kurs. Og det er det, der sker lige nu. Og det er også derfor, I bliver ved med at påstå, at jeg skal sige, hvad det er, der kommer til at ske frem til den 4. november, og jeg aner det. Velkommen til De Sorte Spejder med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Jeg vil give dig helt ret. Jeg synes faktisk... Mit skal bare overstås, og så kommer vi hen til det. Det er, fordi du er journalisten, du er den hårde kontant, du er nyhedshunden. Ja. Hvor jeg er sådan den Martin lidt poppet tosse, ikke? Nej, men du er den kælepotten. Ja, det er også fint. Det er det, der sker. Kære lytter, velkommen til den anden time af De Sorte Spejder den 2. september 2008. Ja. I morgen skal man lytte med her i programmet, hvis man er stor Metallica-fan. Nå ja. Kan man godt sige, så har vi en meget, meget stor nyhed, som vi godt vil fortælle. Ja, det er noget med registreret partnerskab, så kan vi ikke sige mere. I næste uge har vi hørt besøg af Mike Skinner, ja. The Streets, her i programmet. Ja. Vi får besøg af Mike Sheridan. Ja, også her i programmet. Mm. Og så vil vi godt i morgen fortælle om en stor Metallica-nyhed. Ja. Begivenhed. Nyhed, begivenhed, slash. Ja. Eller, han var også med i det andet. Ja, men skal vi så ikke bare kaste os ud i noget andet med det samme? Jo. De Sorte Spiders powerplay. Rasmus Tandholt, som jo har gjort så meget for så mange, har også gjort noget for os. Det har han. TV2-nyhedernes Fox News-reporter, som jo rejser rundt på må og få. Hans trofølge Svend Ernst til lidt telefon. Og en flaske whisky og en revolver. Og en biltelefon, ikke? Jo. Og Krasnik, eller Tandholt. Og det er Krasnik er med. Og det er 2 flasker, og en meget, meget lille splatterpistol. Ja. Men i hvorom alting er, så fik vi en mail i sidste uge fra Rasmus Tandholt, der havde været i Mongoliet. Ja. Umiddelbart under OL, ikke? Ikke umiddelbart. Eller under OL. Ja. Der var han i Mongoliet, ja. Fordi der var kronprinsen. Det var han ude at dække. Jamen sådan er det. Ikke fordi han er... Men det er fordi, det skal han. På en mobiltelefon optager han noget mongolsk musik. Opført, fremført, spillet af mongoler. Ja. Og det er altså mongoler. Som så har lavet det her musik. Sarah Palin. Det er strubesang. Ja. Og det blev altså rigtige instrumenter, og så samtidig med... Mange, en sværm af mails har spurgt, kan det virkelig passe? Synger de med struben? Ja, det gør, det gør de. Ja. Det er vores powerplay. Den er ikke så lang, den er kun et minut. Og et sekund. Men den kommer her. Jeg tror faktisk, altså, det er jo, er det ikke det der kærlighedstema for Love Gun, eller Top Gun sat op i tempo? Det kan da godt være, det er. Det er da muligt. Det er godt. Det er bedre end godt. Vi skal til en anden sag, inden vi skal have det næste stykke musik. Ja, vi bliver sådan set lidt nede i struben, kan man sige. Det kan man sige. Det er bare en vaks nyhedshund, der sidder lige i flæsket på en dansk minister, og sådan skal det være. Sådan skal det være. 4/5 statsmagt. Man kan sige, at denne her sommer har ikke rigtig været Birte Ørn Hornbæks. Foråret var heller ikke rigtig Birtes. Vinteren heller ikke. Man kan sige, at vores kære kirke- og integrationsminister Birte Ørn Hornbæk måske nok aldrig skulle have sagt ja til en post som minister. For lige siden da hun sagde ja, der få ringede, muligvis for at bede hende om at holde sin kæft, og på den måde troede han, at han kunne lukke munden på hende. Hun ikke var så selvstændig mere, som hun tidligere har været. Det lykkes, kan man sige. De få gange Birte så har sagt noget, efter hun har været minister, har hun været svært bisk. Jeg holder faktisk meget og altid holdt meget af Birte Ørn Hornbæk. Ja, men hun har også været en slags yndling for danske medier, fordi hun var så bramfri. Lige netop, og hun stod ved sine meninger, uanset om det var partiets linje, eller om de var upopulære, uanset om man var rød, grøn, eller gul, eller blå, eller hvor man stod rent politisk. Hun stod ved det. Som politimester. Altid godt kan lide politimester. De sidste par gange hun sådan rigtig har været i medierne, så har det været om nogle ret store problemer, blandt andet om udlændingsservice, om noget EU kontra noget dansk lovgivning. Det er meget teknisk. Og altid under en eller anden form for flugt, ikke? Jo, det kan man sige. Altså væk fra medierne. Det værste er bare at lave den der. Kender du selv det? Jeg lavede den, da vi mødte Adrian Hughes en gang, over i, da jeg skulle i kantinen. Vi har også nogle svingdøre her i huset, og der skulle jeg så ud fra kantinen og ind over i selve hovedhuset. Og så ser Adrian Hughes, og det er efter, vi har sagt nogle ting over ham. Det var før, vi var i smagsdommerne og alt det og der. Og var blevet gode venner. Ja, lige netop. Men så jeg ham, og så tager telefonen op til høret, og så lader jeg som om, at snakke med nogen. Problemet er bare, det skal man bare ikke gøre, når telefonen ikke er lydløs. Fordi når den så begynder at ringe midt i det hele, så er det meget dumt. Siger du, det mor, er det rigtigt? Bip. Nej, den faldt nok ud. Sikkert hurtigt opkaldet kunne komme igennem så, ikke? Det, der så sker... Det er, at i går, der har vores gode kollega, og jeg kender hende ikke, men jeg synes, hun er god, Line Gertsen, ny vært på TV-avisen, havde Birte Ørn Hornbæk inde. Jeg vil godt læse det oplæg op til det et minuts klip, vi skal høre med Birte Ørn Hornbæk, som vores redaktion har skrevet. Vi skal læse op. Ja. Er du klar? Ja, klar. Birte Ørn Hornbæk er ved at være en meget træt tante. Birte har ikke ry for at være den mest åbenmundede minister, men i TV-avisen i aftes fik Line Gertsen råd for usødet, da tante Birte gav svar på tiltale. Vi tror ikke lige, det bliver Line Gertsen, der skal interviewe Birte Ørn Hornbæk i DR Nyheder og TV-avisen næste gang. Her er Cliff. Cliff. Her er Cliff. Cliff. Vidste du, det er Cliff Richard i øvrigt, ikke? Ja. Han vil prøve at lave en ny single. Ja. Som bliver så populær, at han... At verden eksploderer. Så han vil være den eneste artist, der har ligget nummer et... I 4 årtier. 4 årtier på den engelske hitliste. Det er ret sindssygt. Ja, men lad os nu se, det skal ikke være lille Clifford. Jo, så skal nok være nogle tosser, der går ud og køber. Clifford? Stod det ikke? The Working Doll. Nej, det hed den ikke. Living Doll, hvad hed den? Tossehoved. Ja. Realdolls.com. Okay, godt, det er noget andet. Tilbage til Birte. Den er lavet af latex. Det er næsten ligesom en rigtig en. Det handler om noget helt andet. Det sagde jeg også sidst, jeg var her. Det handler om reelt arbejde. Men vi er enige om, at du på Folketingets talerstol den 16. maj oplyser, at der ikke er tale om tidsfrister. Selvom du den 15. maj dagen før har fået at vide, at det er der faktisk. Nej. Så altså, jeg mener, I går alt for meget op i det der 1 til 2 uger. Det har kun været en vejledning. Må jeg spørge dig, når du står på talerstolen den 16. maj og siger, at der ikke findes tidsfrister, du har fået at vide den 15. maj, at det gør det. Det gør det ikke, for det bestemmer jeg. Og det er os, der fastsætter retten. Sådan er det. Vi er overordnet, vi er klageinstans, vi fastsætter retten. Hvorfor fortalte du ikke Folketinget så, at Udlændingsservice havde en anden opfattelse, og jamen, det har de fortalt dig dagen før? Kunne jeg ikke drømme om at fortælle? Det skal jeg ikke. Vi har store juridiske diskussioner i departementet hver dag. Det er der ikke noget, jeg skal bruge Folketingets tid på. Det er slet ikke noget, jeg har lyst til. Det er mig, der har ansvaret for retsopfattelsen. Altså, det er jo ikke en eksakt videnskab. Og i øvrigt er Udlændingsservice enig med os. Sådan er det. Tak skal du have. På forsiden af Berlingeren står der nu, at i dag, at Udlændingsservice gør noget helt andet, end de der bliver bedt om, fordi de er trætte af deres arbejdsgiver, som er ministeren. Det er hårdt, helt seriøst at være bedt om Nordbæk. Jeg tror ikke, det er sjovt. Jeg tror heller, at de sover ved Udlændingsservice. Det tror jeg faktisk. Jeg tror ikke, det er sjovt ved udlænding. Nej, det tror jeg ikke. Det er heller ikke sjovt ved vinduespusser. Nej. Det er det bare for meget. Ja, det er... Og når det bliver alt for meget, så har man lyst til at spille musik, som ligesom på en eller anden måde indkapsler det hele. Gør det hele godt igen. Ja. Hvad er det, vi hører? Jeg ved det ikke, det er ikke det. Det er nummer 4, fordi det er rigtig, nummer 4. Det er, når en dag har været rigtig lortet. Hvad er det, vi hører, Anders? Ja, det er Anna Nalik med Wreck of the Day. Nu har jeg ikke lyd i ørerne, så det er jo bare mig. Du skal nok sætte stikket igen. Jamen, det har jeg gjort, skal. Så kan du lige rykke stikket, som vi siger. Så har jeg rykket stikket. Men det hjælper vi. Har du ikke lyd i ørerne? Nå, du har jeg. Der er lyd forbindelse ved øregangen. Nå, sådan der. Der er creme i øret. Kære lytter, vi skal snart spille tillidsbingo. Men vi skal også have fat i vores praktikant, Thomas. Gider du lige at komme ind i værkførerbordet en gang et øjeblik? Stik lige hovedet ind og tag din fagforeningsbog med. Ja, tak, min ven. Fordi det er sådan, at vi har en praktikant, der hedder Thomas. Thomas startede på programmet her 1. august, må det vel egentlig have været. Ja. Og Thomas skal lige have tændt mikrofonen, Henning. Tak skal du have. Thomas, velkommen herinde i studiet. Jo, tak. Det er jo for første gang nogensinde, at du er sådan for alvor herinde i radioen. Første gang, jeg er til fadet. Ja, det kan man sige, ja. Thomas, fortæl lidt om dig selv. Vores lyttere går jo meget op i, hvad er det for nogle mennesker, der har valgt at arbejde i lytternes tjeneste? Ja, Thomas Skov, Gårdsby, Herning. Ja. Facebook-profil? Facebook-profil. MySpace? MySpace har jeg. Jeg bruger den ikke mere. Twitter? Twitter, nej. Google, nej. Ikke endnu. RealDolls.com? Har jeg været? Ja, tak. I fucked, hvis I kender den? Nej. Det er meget ondt nu. Thomas, du er journalistpraktikant i Danmarks Radio. Du startede 1. august. 1. august. Jeg har været en måned og en dag. Og hvor lang tid skal du ellers være? Jeg skal faktisk være 1,5 år. Hold nu op. Helt indtil år 2010. Og hvor lang tid skal du være for vores program? Jamen, forhåbentlig lang tid. Hmm. I første omgang, lang tid. Ja. Hvor fedt. Og Thomas, hvad ser du frem til? Ja, hvad er sådan din mål? Jamen, jeg håber da, jeg kunne nå at se Anja og Victor 15, og anmelde den også. Ja. Så det er sådan små skridt ad gangen, ikke? Men det er mit første mål. Ja. Men ellers... Nu er du fra Herning af. Ja. Engesvang, siger det der noget? Engesvang? Ja. Du ligger trykket lidt forkert. Jeg er også fra København. Ja, så er Næsvis allerede første gang. Nå, nej. Det kan jeg godt lide, Tom. Det okay, det er sjovt. Det kan jeg godt så ved vi da også, ligesom, hvor bolden skal skæres. Men jo, Engesvang. Engesvang, eller Engesvang, som Engesvang. Det hedder over i Jylland. Ja. Har de fået på vandet der? Jeg kan ikke trykket. Jeg ved ikke særlig meget andet om byen. Modtaget. Thomas, du er jo sådan en, der skal gå til hånde, kan man sige. Du er sådan alt mulig mand, ikke? Ja, journalistisk alt mulig. Hvis du nu havde været håndværker, for eksempel. Du havde været lærling her i håndværkers. Hvad skulle han hente? Røgvinder? En røgvinder eller en hamsanden, ikke? Og så går jeg ned og siger, at vi skal have en dobbelt hamsanden med skruetving på. Og så går du så ned i det nærmeste XL byggemarked eller VVS-grossist, og så siger jeg skal have en hamsanden. Og så siger nej, det skal du ikke. Jamen, jeg har også lige startet som lærling. Og så kommer du tilbage uden ham sammen med dobbeltskruetvinger og røgvinder, ikke? Og rød i mosen. Thomas. Ja? Vi skal i gang med et nyt indslag her i programmet, der hedder Filmmagasin. Vi spurgte jo som de store mennesker, vi er, Anders og jeg. Hvad kunne du tænke dig at lave? Hvad har du mest lyst til? Hvor banker dit hjerte? Og det banker så for film. Ja. Okay. Gør det nu i hvert fald. I hvert fald i dag, ja. Og der har vi da også givet dig noget af en måde fucker at starte med. Ja, det er en tung opgave, men jeg tror, jeg kan løfte den. Du har været inde og se Anja og Victor nummer. Jeg brugte min morgen på at se Anja og Victor nummer ja, det 14. Det er til en pressefremvisning, så er det jo kun pressefolk. Man kan sige, at jeg var allerede efter en måned og en dag i det fine selskab med filmanmeldere. Det er de fineste journalister, der findes til filmanmeldere. Ja, der var blandt andet, jamen det starter med noget, lidt kaffe og lidt croissanter. Og, ja. Og så kommer, som du selvfølgelig selv betaler for, da du er ansat i Danmarks Radio, ikke? Naturligvis, ja, ja. Jeg tager ikke imod. Men jeg møder så Henrik Palle. Har han sin... Jamen, han det havde han ikke. Nej. Nej, det har han ikke. For guds skyld. Men han lignede noget for Lordi. Ja. Filmen Lordi. Henrik Palle er en dejlig mand. Jamen, det er jeg ikke i tvivl om, han er. Utrolig dejlig mand. Jamen, det er jeg ikke i tvivl om. Han har stadig langt hår. Meget langt hår. Og en lang, lang frække også. Bjørn Lomborg er jo nogle gange med til sådan nogle pressekørsler af en eller anden grund. Det er aldrig helt forstået. Men det er, fordi han kan bare godt lide små mørke rum med en masse mandlige journalister, der sidder henne i. Det kan jeg, Bjørn Lomborg gerne ryge. Jeg gerne ryge. Gamle dame må man ryge i biograf. Må man det nu? Ja, det tror jeg faktisk stadigvæk godt, man må. Cool. Nå. Men jeg gjorde det ikke. Jeg spurgte ikke nogle gamle dame. Nu sker der det, at du så ser filmen, som den hedder Anja Victor 5, ikke? Anja Victor i medgang og modgang. Og hvordan kan du give... Anders, hvordan gør vi det her? Jamen, jeg vil bare gerne sige, at inden du går i gang, Thomas, det er dig, der fortæller. Vil du have filmunderlæg og sådan noget? Det kunne være lækkert. Ja, ved du hvad, så skal vi lige finde filmunderlæg. Imens jeg prøver at finde det, så kan vi sige, at vi gør det jo ligesom de nye filmanmeldere gør, eller det nye inden for branchen, kan man sige. Ja. Det er, at du også afslører, hvad der sker til sidst i filmen. Nej, der er ingen grund til at stoppe, altså, mens lejen er god. Man kan lige så godt få det hele på bordet nu, så... Så havde de lagt hovedbanegården i Roskilde, lad mig sige det på den måde, ikke? Men det, som vi kan gøre, det er jo også, at vi måske kan smide slæverne ind i det filmprogram, der er på vej på DR2, ikke? Altså, hvis vi når at konsolidere os som det førende filmmedie i Danmarks Radio, ja, så er det ikke så tosset. Nej, det er faktisk rigtigt. Har du fundet noget filmmusik? Nej. Vi skal jo snart til at gå ind i næste time. Ja. Men jeg kan da fortælle dig, at det var da en dejlig start på morgenen. Mhm. Og det er måske også forkert, at vi fortæller, hvor mange stjerner, du har givet den allerede nu. Ja. Eller, nu giver vi jo ikke stjerner. Hvad pokker vi giver, Anders? Jeg tror, jeg har fundet noget her. Ja, den er god. Ja, den er allerede den her. Den er måske bedre, faktisk. Ja. Hej, jeg hedder Mathias. Og... Nå, nej, det er noget gammelt børneradio noget. vi tager den her. Den lyden hedder bare tegnefilmslyde. Skal vi ikke tage den? Jo, ja. Jeg har ellers prøvet at søge filmmusik, men det virkede ikke rigtigt. Værsgo. Thomas. Tak. Lad mig starte med at ligesom rise plottet op. Ja. Altså, den femte Anja og Victor-film hedder jo Anja og Victor i medgang og modgang. Og Victor er blevet romantisk. Han frier til Anja. Hva? Men ikke nok med det. Kan vi stoppe lige her? Hvad er der sket i de fire andre Anja og Victor-film, som ligesom er med alle sammen? Der er de ikke blevet gift. Nej, de har mødt hinanden. Og det passer totalt godt lige. Ja, Thomas, hurtigt, hvis vi skal nå pointen, den her lyd. De har fået et barn. Så skulle jeg lige have været. Sådan. De er blevet smidt ud af deres lejlighed på Sankt Hans Torv. De er flyttet ind i et øvelokale i Sydhavnen. Skal du lige time det til lyden, Thomas? Du bliver rigtig fedt. Ja, selvfølgelig. Det er første gang, jeg er i radio. De skal finde en million. De har en måned. Ja. De melder sig ind i et tv-program. De vinder en million og bliver gift. Nej. Bliver de gift? Ja. Det var slutningen. Det var slutningen. Pointen. Sindssygt. Det er premiere på fredag, ikke? Næste fredag først. Det er jo Jan Gindberg i hans livs rolle, ikke? Som tv-vært i programmet Medgang og Modgang. Sådan der. Og hvem er vi med? Vores allesammens? Robert Hansen. Yes. Der er to ting, vi mangler her i programmet i dag. Ja. Det ene er, at vi har med øjeblik... Tak, Thomas. Det tak, Thomas. Tak for det. Tak. Skal du være en gang? Tillykke med premieren. Hvor mange stjerner får den? Den får ikke nogen. Modtaget. Okay. Vi mangler at spille Cities Bingo. Ja. Gør vi om lidt. Men her først, jo, wow. Det er Joao, og nummeret hedder Where's My Mind. Er det ikke smukt? Mere end det. Ja. Vi har to muligheder nu. Vi kan spille tillidsbingo. Ja, det kan vi. Eller også så kan vi gå til vores dramatisering af Godmorgen Danmark. Jeg ved bare ikke, hvad vi skal. Skal vi lige lave en håndsoprækning? Jamen, jeg vil også godt have en afstemning, fordi der er sgu lidt, der er lidt uklarhed om det hele. Først, alle dem, der vil have tillidsbingo, først rækker hånden op, og redaktionen er med, og også dig, kære lytter. Tillidsbingo først. Henning. Og Gry stemmer for. Gry så. Okay, det er to. Hvem stemmer for, at vi tager Godmorgen Danmark først? Det gør Thomas, filosofen. Og dig og mig. Ja, vi to. Jamen, så bliver det det. Jamen, så er det det, det gør. Og så 450.000 lyttere vil også hellere høre det her. Ja. Og så var det de andre. Ja. Ved I hvad? Så er det da det, vi skal. Har vi noget TV2-tema? Har vi det? Ja, tak. Gry kommer her nu. Gry, vores redaktionschef. Oh. Det er, ja, du smukke, synes, det er hovedet i det værkfærdbordet. Indtil de brune kitler, som man siger. Det er sådan, og det er, kære lytter, det lyder måske lidt småligt. Det er det ikke, men det er nu retsinstanserne, der må tale på vore vegne, som man siger. Det er sådan, at vi får en henvendelse fra TV2, fra juridiske afdeling. Øverste juridiske afdeling. For nogle måneder tilbage. Ja. Hvor at, man godt vil gøre opmærksom på, at indskærpe, at vi ikke længere skal benytte os af klip fra Godmorgen og Godaften Danmark. Fordi at det er i strid med lov om opret. I hvert fald ikke uden at bede om lov først. Nej, og det gør det hele. Så er det bare sådan lidt, så skal vi ringe rigtig ofte. Ja. Så skal vi møde endnu tidligere, end vi gør. Så er det bare blevet lidt noget råd. Så det, vi har valgt at gøre i stedet for, det er, at vi så siger... Og det kan endnu blive noget bedre. Det er, at vi gør det, at vi må ikke engang spille kendingen. Så Gry vil nu fløjte kendingen. Mm. Anders Lund Madsen, du er Cecilie Fryg her. Ja. Og ja, jeg er Ole Steffensen. Den nye Ole Steffensen. Du er den nye Ole Steffensen. Og det, du siger, når Gry nu fløjter lige om lidt, så er det jo ikke en gengivelse, så er det hendes fortolkning. Lige netop. Og dermed et unikt værk. Bent Fabricius Bjerre, der rigtig har lavet nummeret. Ja, men ham har, vi har noget på Bent. Ja. Bent. Og manuskriptet er jo også kun efter hukommelse. Lige netop. Absolut. Det er lige det der. Yes. Så forestil dig, klokken er 7:10. For eksempel. Ja. Det er mandag morgen. Der har lige været nyheder. Og vejr. Ja, og Peter Tanner. Og reklamer. Ja. Og Per Fløng. Mm. Og lidt flere reklamer. Og så kommer temaet. Og så ser man så Ole og Cecilie og jeg sidde foran bag kamerene. Foran kameraet. Foran kameraet. Og alt det, der bliver sagt nu, det er frit, som vi kan huske, hvad der blev sagt efter hukommelsen. Okay. Er vi klar? Ja. Så er vi klar. Godmorgen. Og velkommen der. Jeg vil gerne spørge dig om noget, Cecilie. Der er jo ingen af os, der bliver yngre. Hehe, nej, nej. Hvad er dit forhold til plastikoperationer? Spørger du, fordi at du kan se arne eller hvad? Der er nej, jeg kan ikke se ar. Det må være godt lavet. Haha, haha. Jeg ved det ikke rigtigt. Det, der undrer mig med ved plastikkirurgi, er, at det er på... Nej. Jo. Jeg ved det ikke rigtigt. Det, der undrer mig mest ved plastikkirurgi, det er, at på en eller anden måde, så sker det der med, at nogen, der ligger sig under kniven, at de ikke kan finde ud af at bremse i tide. Nej. Nej, det er mig igen, ikke? Nej. Det er på den anden, der er på bagsiden. Okay. Der er på bagsiden. Ja. Altså, nej. Nej. Okay. Altså, de får lavet noget, som ser super godt ud, men så kammer det over. Ja, ja. Og lige pludselig, så er det sådan nogle munde her, og nogle næser her, og sådan nogle ører. Og det er dyrt. Ja, eller. Og sådan nogle bryster, og sådan noget hår, der flytter rundt på kraniet. Altså, hvor man tænker, hvorfor er det ikke lige en venlig sjæl, der lige prikker dem på skulderen og siger, stop nu, stop nu. Fra nu af bliver det kun værre. Ja, du har en pointe, og det er dyrt. Ja, det er det formentlig også. Men jeg vil godt sige... Nu kommer vildheden. I anledning af... Det er jo første efterårsdag i dag. I anledning af efteråret, for at gøre min kone i bedre humør, har jeg foræret hende en plastikoperation, som vi gennemførte her i weekenden med en lille seance. Hvad var det? Kom nu. Jo, den er god. Nu er det Ole timingsmester. En dramatisk pause. Jeg klippede hendes dankort i stykker. Få den væk. Jamen, hvis vi bare klipper under 2 sekunder, så er det fint. Ja, så kører vi ud igen. Ja. Det var Britney. Peace of me. I dagens udgave af Tillidsbingo har vi valgt at spille først om en række, og sidenhen om hele pladen fuld. Jeg vil om et kort øjeblik begynde at læse tal op, og så kan man, hvis man har lyst, deltage i denne lille leg med tal, ved at lave en plade derhjemme med tallene et eller andet sted mellem 1 og 90, og så når man mener, man har en række fuld, så ringer man ind på 70. Jamen, hvad er det, lille ven? Er du allergisk? Ja. Ved du, jeg er blevet allergisk overfor? Nej. Snot. Så var det godt, du ikke var i nærheden af den by. Kan du se, hvordan det er så sætte i halen? Det var en snotby, det her. Fy for Sevans, mand. Byvand. Åh, jeg har helt trykke ørerne. Men det er da forfærdeligt. Det er som om, jeg arbejder på K3, eller hvad det bærer, det her. K2. K2. Men K3 er sikkert værre. K3 er en natklub i København, tror jeg. Jeg tror, det var det, der blev salater. Okay. Sjov nok. Og så var der sådan en lille Einstein, der synes, at vi skulle bruge de der effekter bedre, når nu vi havde dem. Vi har jo lige fundet dem. Vi har lige fundet dem for helvede, men så skal vi da nok bruge. Det er et beskyttet værksted, det her. Og der var også en anden, der sad og sagde, det er gammel. Nu kan vi lige tage rav. Okay, ja, der var også en anden, der skrev, at vi spillede jord før, og også med mig. At vi var nogle genier. Fordi det var gammel Pixie-nummer. Så vi skal godt, det er gammel Pixie-nummer. Ja. Men. Og vi har også nogen, der har lavet nogle Beatles-nummer. Men jord har altså lavet, det var ham, der har legeret versionen, men nu det her jo ikke Millings finoverbladet musikekspert, hvor vi sidder i en time og snakker om et nummer. Det har vi slet ikke klog nok til. Det er det, der hedder brug og smid væk. Det er det, Millen gør. Nu bruger vi de lyde genialt. Det gør vi. Og på den måde er alle glade. Tallene fra 1-90, ring 71, 3x20, når man mener, man har bingo. Og når man så siger, når vi siger hallo, så skal man sige sådan der. Nej, skal man sige tillidsbingo? Naturligvis. Og så som det er der først, når man kommer igennem. Er der creme i hornet? Mm. Så skal vi ned til bageren. Ja. Vi skal også snart lave telefonfis med slagter Lars. Ej, det skal vi ikke sige. Vi er ikke nået den nu. Det gør vi i morgen. Og skal vi kun lave lydeffekter, når han siger hallo? Er det ikke sjovt? Ja, det er ikke engang nok. Det kan vi gøre sådan, at vi ringer til ham. Ja, det er slagteren, det er Lars. Og så tror han er hjemme. Ja, så har han lidt at tænke på. Nå. Skal vi burde næsten? Nej, men vi kan ikke nå den, Anders. Men burde næsten. Og skal vi gøre det, så bare have én tillidsbingo? Men vi kan ikke nå. Vi kan godt lige ringe lige til Lars. Han har travlt nu. Ja, han hører det heller ikke nu. Nej, han er værd. Og vi skal fundere sådan over. Snak det, lidt. Jamen, skal vi tage en plade nu? Nej, det kan vi ikke. Nej, så bliver det for meget mongol. Altså, nu kører vi, at du har ved at finde nummeret, og jeg bare fortæller mere om reglerne. Jo, man kan også lave pladen på forskellige steder. Man kan også bare huske pladen. Og vi spiller som sagt om en hel t-shirt, som vi har fået specielt produceret af de nye. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad farve de er. De sorte. De sorte, får jeg noget at vide. Kender du det, som er inde på de gule sider, så skriver man de gule sider. Ja. Flot. Ja, gud. Slagter Lars. Ja, men det var måske også lang vej at gå hen for at få en lille bitte pointe. Som ikke rigtig bliver rigtig sjov alligevel. Nej, næppe. Men også fordi vi skal ud af den igen, ikke? Og vi skal også spille bingo. Ja. Så har den fundet alle mulige slagter og tikan i Tisted. Ved du hvad, vi spiller bingo, så må vi ringe til i morgen. Bare sjovt, ikke? 70, jamen det er sjovt på her. Helt seriøst, forestil dig, at de tager telefonen. Du kommer hjem, det er helt mørkt derhjemme. Det er du ved, at du troede, du var alene hjemme. Men så er det en lille overraskelse, som man siger. Ja, ude på badeværelset, så lyder det sådan her. Eller der er helt mørkt. Der er kun små stearinlys tændt, ja. Og røgelsespinde, og ja, en og duft lyder af ammoniak. Og ham Barry Manilow. Ja. Nå, så er der helt stille. Nej, men han går godt. Gubba, gubba, kører baggrunden. Og så tætter du kommer op på sengen, og der bliver lige løftet på dynen, ikke? Så hører du bare, så bliver der løftet på dynen. Der skal en varepis på standklakker med det. Jo tak, der, så siger man bare, ved du hvad, skat, jeg må også videre. Ej, nu skal vi spille bingo. Kan du se det? Helt sikkert på det her. Nu vil jeg godt lave noget teater. Fy for satan. Spiller vi bingo? Ej, men prøv at der burde, men der. Ja, men det er så dumt. Det er en lyd, Henning har optaget. Det er det værste af det hele. Det er en lyd, Henning han har fundet. Det er noget, Gry har fundet. Fy for satan. Okay, forestil dig, du kommer hjem til Gry. Første gang, du har mødt hende, det er, du skal på date hjemme hos Gry. Gry, vores redaktionschef. Ja. Der er Copacabana. Der er lys hele vejen ud ind igennem entréen. Der lugter kokosolie i hele lejligheden. Det kan du regne med. Og hask kokosolie, ikke? Og så står Gry i en silkekilde nu. Og så siger hun, hej, skært. jeg har ventet på dig. Så knuden op på kimonoen. Og langsomt lige højre side af kimonoen til side. Og let, og let spreder benene. Så står Sølle under galber, som man siger. Upsan, det bliver lang julefrokost i år. Så kører. Så kører rouletten sgu. Tak for den lyd, Ry. Du er på alle måder et smukt menneske. Ja. Åh, der er bare ting, man ikke vil vide om sin kollega her. Det første nummer er nummer 14. Ej, er det værste, man kan se det, ikke? Nu fik jeg først lige blikket inde i hovedet. Åh, jeg er en meget bleg kvinde. Der er åbent at give mig nogen. Og det er ikke dig, Gry. Det er bare, det kunne være hvem som helst. Undskyld. Om du synes ikke, det var sjovt længere. For der er først nummer 14. Og så nummer 15. Er hun sur nu? Nej, Gry er sgu ikke sur. Hun er så dejlig. Bare ikke, at hun bliver sur, vel? Det er, hun er ikke sur. Okay. Men husk at sige tilspinger, som det er allerførst, når man kommer igennem. Eller hvis man kan sige... Så er der to trøje. Ja, det kan du regne med. Og en meget lang aften i Hammerup. Nu har jeg sagt 14, 15, 22. Det næste tal bliver nummer 8. Nummer 8 er det næste nummer. 56. Og nummer 5. Hallo. Dennis Bingo. Nej. Ja, hvad er det fantastisk. Hvem har vi igennem? Det er Frank. Hej Frank. Goddag Frank, og velkommen til programmet. Frank. Jo tak. Frank, du har vundet en t-shirt. Åh, hvor smukt. Ja, tillykke med det. Frank, må jeg spørge dig om noget? Meget gerne. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Greve lige oppe. På Greve, det er syd for København. Ja, det er korrekt. Og er du i selve Greve, eller er du bare på noget motorvej? Nej, jeg er i selve Greve. Okay. Er det nærheden af Kildebrønden? Så har jeg jo ringet fra Kildebrønden. Ah, Agenavej, jeg ved ikke, kender du? Hvad siger du? Agenavej. Agenavej, ja. Det kender jeg ikke. Er du klar over... Er det nærheden af Højær? Nej, heller ikke. Frank, er du klar over Greve, som sådan slet ikke skulle have været bygget? Det vidste jeg ikke, nej. Man har bare lige afgjort, at hvis man havde kunnet beslutte det der, så havde man næppe bygget Greve, fordi det er bygget på en sump. Og det hele synker. Og det er ikke engang løgn. Ja. Frank, må jeg spørge noget andet? Så bliver der bakket med to køretøj. Har du familie i nærheden af dig? Nej, ikke lige nu, nej. Nej, det har du ikke. Fandme, okay. Godt spørgsmål. Hvor har du de spørgsmål fra? Jamen, det er tak til Hilda, vil jeg sige. Frank, jeg har et andet spørgsmål, så jeg lidt brænder efter at stille. Hvad laver du til daglig? Jeg er autokonsulent. Nå, for søren. Nå, for den. Så hvad er vi helt andet på professionel. Hvad vil det sige? Ja, det er jo at modtage biler og beskrive dem. For forsikringsselskaberne. Nå, det er en Volvo. Den har fire hjul. Jamen, når er det skades tilstande af biler? Ja, både og. Var det det, der hedder... En taxator, ikke? Taxator gamle dage? Ja, det kan man, ja. Det jeg synes bare, autokonsulent er en langt federe til. Så det vil sige, at som autokonsulent, så tager du ud og ser på en Hyundai i30, som er fuldstændig krøllet sammen. Den fik ikke alle 5 stjerner der i NCAP, men det er kun fordi, at der ikke lige var sensor i sædet der, ikke? Ja. Men det er også det eneste. Ellers er den rigtig sikker. Jamen, så er den fed bil. Og så, Frank, så er du så ude, og så ser du så den her bil, og så siger du så, at den er smadret for... 20.000, det er meget mere, end bilen koster at være. Derfor så vil vi ikke... Og så er det dig, der vurderer, hvor mange penge I skal med, forsikringsselskabet skal med. Ja. I store træ. Okay. Og er der så nogle gange, Frank, at oplever du nogle gange forsøg på snyd? Jo, der er der kunder, der stiller sig for, og han siger, den bule, den har jeg ikke været der. Det ved jeg ikke, hvor jeg kommer fra. Jamen, du er smadret i... Ja, hvis det er Hyundai, der er krøllet sammen, så skal det nok ikke. Den kan man nok ikke leve fra. Hvad er, Frank, den værste skade, du har været ude for? Eller den værste sådan løgnisk... Vi taler materiel skade. Nej, eller hvor vi snakker kreativ... Nå, kreativ bogføring inden for skader, ja. Hvad er det mest åndssvage? Det må nok være en, der har kørt sin alukasse, sin varevogn. Eller sin ladvogn, der har kørt hele alukassen af. Og hvad sagde han så? Og så kommer vi lavet af den her bil her. og sagde... Hvor er alukassen? Ja, den er så væk. Så må vi jo så skrive ned uden. Alukasse mangler. Ja, men det er da også uheld. Ej, det var Gustav, der tog den. Det var orkanen Gustav. Orkanen Gustav kom forbi. Hvor er det? Og andre dumme? Det tror jeg, det må være nummer et. Ej, jeg synes også, du har Frank leveret en kæmpe dumme. Nå, jamen, det er nok, det er nok. Men kan vi så i den anden ende sige, hvad for en bil vil du sådan umiddelbart foretrække? Som ekspert. Den sikreste bil som ekspert lige netop. Hvis man skulle ud og have en god family trust, og hvad skulle det være? Og altså ikke er milliardær, men virkelig skal have noget for pengene. Virkelig skal have noget, så vil jeg nok sige... Jeg kan godt lide Volvo. Volvo V70. En dejlig bil. Den er meget fed. Men den koster over 500.000, Frank. Men okay, se mig, jeg er taxator, og se mig, jeg er radiovært, så er vi der råd til Volvoer. Men os andre, som er bare radioværter, Punto. Som kører Punto til daglig, hvis man godt lige vil steppe op for at grænte Punto, og så er en bil, der er næsten værdig så sikker, og her gælder V50 heller ikke. Det er også en dejlig måde. Det er bare svært, når man har set en Volvo, og så vil ligesom sige, skal man så nøjes med det andet, ikke? Jo, det er det. Jeg kan godt tænke mig den nye RS6. Ja, den også. Frank, hvad kører du selv? Nej, sidder du i den, du selv kører i? Nej, det er lige netop det, der problemet er. Mm-hmm. Kom, vi har glemt at spørge Frank om noget. Nej, hvad? Hvor han kommer fra. Ja, det er, men Frank, sidder du selv? Du sidder i dit familiekøretøj nu? Nej, ikke familiekøretøj, nok. Okay, men i arbejdskøretøj. Hvad kører du så i? Er familiebil selv? Mm. Jamen, der... Jamen, det er en gammel Opel Kadett. Nå, men sikkerheden selv, hva'? Den er da også kendt. Den er da kendt. Ja, det er den. Det er jo bare ungerne for det. Det er jo bare minimum 4 stjerner. Og du børn, Frank? 2-punktsseler. Nej, det har jeg ikke. Nå, det er derfor. Har du en kæreste? Ikke nu, nej. Nå, så er det bare dig selv. Derfor så ravet rundt i kadetten. Ja. Og Frank, hvad hedder din kæreste, du havde før, du ikke fik nogen kæreste? Det var... Christina. Der har været flere. Der har været mange. Var hun sød, pige? Selvfølgelig var hun sød. Det var Frank, hun. Må jeg spørge Frank? Ja, du behøver ikke at svare, men hvorfor gik det ikke? Ja, det var... Hvad skal man sige? Jeg kan godt svare på, Frank. Det var til sidst, kan man sige. Det brændte ud til sidst? Det brændte ud. Modtaget. Så skal vi ikke spørge til det mere. Nå, men det, var godt, det synes jeg er et godt svar. Nej, det var det. Det var det. Altså, fordi det er jo, det sker jo. Frank, hvis du skulle have en kæreste, hvad skulle hun så hedde? Det er et godt spørgsmål, det Anders, men det er svært. Bare der er fart på, tror jeg. Så, altså ikke på navnet, men... Siger manden, der har en Opel Kadett. Ja, det er derfor, han savner fart. Ja, det er selvfølgelig. Menneske. Frank, vi skal bede dig om, fordi Frank sidder jo i sit arbejdskøretøj nu, som ikke er en kadett, og derfor er vi stadig mulighed for at gætte. Lige netop. Men det er vildt nok, man som taxator, men man kan selvfølgelig ikke komme ud i en gammel kadett, det kan man ikke. Nej, det er det, så er man nødt til at sidde. Hvad hedder det, dem, der købte den sidste kadett Mark 4, eller hvad den hed, den udgave, var der jo så et koreansk firma, før at Hyundai og Kia osv. fik rigtig tur i den. Der købte de jo rettighederne til designet til den gode gamle kadett. Var det ikke Davo egentlig? Jamen, var det ikke nogen inder? Det var virkelig dumt i hvert fald. Det er også lige meget i forhold til spørgsmålet, vi nu stiller. Er du sød at tænde dit blinklys, hvis du kan, af trafikmæssige årsager at gøre det? Det kan du tro. Tak. Kan det høres? Ja, det kunne det sagtens. Det har kosenødlyden, kan du høre? Ja, det har nemlig den kosenød, som vi har hørt før, men jeg kan ikke lige placere det. Er lidt bakkelit, det, og man så også... Jamen, det er ikke en ny bil. Det pakket, jo, det tror jeg faktisk, det er pakket lidt lækkert ind. Det er ikke en ny bil. Jeg tror... den er svær. Nej, den er svær. Jeg tror bare, den er større, end vi tror. Jeg gætter på en Ford Transit, og det er et skydetog. Jeg tror sgu, det er en helt almindelig... jeg synes, jeg har skydet der før. Når man der var noget, der bippede sådan lidt voldsomt. Jeg vil lige så godt sige det, som det er. Så er det en VW Transporter. Jeg ved også ikke godt, det er den familie i går. Jeg siger, det er en VW Transporter. Det er ikke rigtigt. Det er en Honda CR-V. Ej, jeg var ved at sige Honda. Jeg tænkte Honda. Ej, ja, det er en dejlig bil. Nej, hvor irriterende, mand. Ej, hvor er det bittert. Ja, det var smurt. Ja, det er sgu lidt ærgerligt. Frank, du har vundet en t-shirt. Ja, du har. Og hvis du så sender en e-mail til satansyngel@dr.dk, og i emnefeltet skriver du Kaya Gogo. Kaya Gogo. Ja. Bare i et ord. Jamen, og så naturligvis størrelsen, og så også din adresse. Så ordner vi det fornødende. Og så vil vi ønske dig en rigtig god dag. Og i lige måde. Tak skal du have, Frank. Helt til Greve, ikke? Ja. Det skal jeg gøre. Kan du have det godt? Og i lige måde. Tak skal du have. Moin. Nu siger vi også tak for i dag. Ja, vi gør. Og vi slutter med et dejligt ord. Ja. Er det et, jeg har fundet, eller du har fundet? Jamen, vi kan vælge enten Macy Gray eller Gnars Barkley. Det er sådan lidt hipperhaft. Det er gode nogen begge to. Det er fandme svært. Jeg kan sige, at tiden er til Gnars Barkley, fordi den har 2,57, og den anden har 3,46. Skal vi ikke bare høre Mike Sheridan? Jo, undskyld, det er det, vi skal. Det er 3 minutter op til nyhederne. De Sorte Spejdere siger tak for i dag. Der er et podcast klar inden klokken 18 i eftermiddag. Og vi kommer tilbage i en stueren udgave morgen. 14.03.4. Det kan du regne med. Det kan du. Hej. Vi lover, at vi får spillet Mike Sheridan og det her nummer og mange flere numre fra hans kommende plade de næste dage. Det her, det var med små skridt eller noget af. Vi spiller det hele i morgen. Lige netop. Om et øjeblik sport, men her først på 3 nyheder med Christoffer Meiner. Klokken er nu 16.